राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज पौष शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2058 25 जनवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीतम स्वर्गाश्रम राम होने के कारण से वो अहंकार को अपना मान लिया, अहंकार मन और बुद्धि को अपना मान लिया और मन बुद्धि में जो दोष आते हैं उस दोषों को अपना मानने से स्वयं दोषी हो गया। स्वयं दोषी बना नहीं है, स्वयं दोषी होता नहीं है। मन बुद्धि के साथ में तादाद में होने से मन बुद्धि में दोष होता है, वो अपने में मान लिया। तो अहंकार भी मोटा आत्मा करता मन्य थे, अहंकार से मोहित अंतर करने वाला अपने कर्ता मान देता है, वास्तव करता है नहीं। ये स्वयं शुद्ध रूप है, इसको कोई दोष नहीं है। इसको पहले स्वीकार कर ले कि मैं कोई दोष नहीं है, तो वास्तव में ऐसा दोष नहीं है। दोष माने हुए हैं, अपने में दोष नहीं है। निर्दोष सुता ही तो निर्दोषता स्वयं में है, उस निर्दोषता का ख्याल करे। अपने में दोष कोई है नहीं, वास्तव में दोष है नहीं। दोष जितना है मन बुद्धि में अहंकार में, इसमें आया है वह, और वह भी आगंतुक है, इनमें दोष है ही नहीं। ये है कर्ण, मन बुद्धि कर्ण है, अंतकर्ण है। कर्ण में कोई दोष होता नहीं, दोष कर्ता में होते हैं। और कर्ता कर्ण को अपना मान लेता है, तो कर्ण में दोष को अपना मान लिया, इस वजह से दोष दिखता है अपने में। ये अपने में नहीं है, ये कर्ण में है दोष। और कर्ण दोष नहीं, दोष करता ही होता है। अपने में दोष है नहीं कोई से भी, काम क्रोध लोभ मोह शीर्ष द्वेष आदि कोई दोष नहीं है। इस निर्दोषता को स्वयं अपने स्वीकार कर ले और निर्दोषता को सुरक्षित रखो। निर्दोषता स्वयं में है, इसको सुरक्षित रखे, अपने रक्षा रखे। स्वयं दोष कोई है नहीं, ईश्वर जीव अविनाशी है, चेतन अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशी, कोई दोष नहीं है। इस वजह से अपना कुछ निर्दोषता को स्वीकार करे। निर्दोष तो सुता है, स्वाभाविक है, मन बुद्धि में आगंतुक है, मन बुद्धि में है नहीं दोष। कर्म में दोष होगा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं। जो करना वो कर्ता मान लेता, कर्ता में कर्ता वास्तव में है नहीं। अहंकार भी मुझे आत्मा कर्ता भी मन्य थे, नैव किंचित करो मैं थी यू तो मने तत्वित। तत्वित को चाहिए कुछ भी मैं करता नहीं हूँ। पश्चन श्रृणन श्वसन गचन स्वय श्वसन प्रपन भ्रसन ग्रहण उन्मिशन निमिशन अभी 13 क्रिया हुई। 13 क्रियाओं को करता हुआ भी एक दोष इसमें कोई नहीं है। नैव किंचित करो भी थी, पहले देह द्वारा क्रिया होती है, पहले देह गुणों के द्वारा क्रिया होती है, इंद्रियों के द्वारा क्रिया होती है, कर्ता स्वयं बनता नहीं है, प्रकृति क्रिया माराने गुणे कर्माणि सर्वश प्रकृति गुणों के द्वारा प्रक्रिया होती है। इंद्रिया वर्तन थे इंद्रियों के अर्थ में इंद्रिया वर्त रही है तो इंद्रियों कर्ता होती है, स्वयं कर्ता मान लेता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा अहंकार से मोहित करने वाला अपने कर्ता मान देता है। कर्तृत्व भोक्तृत्व ये संसार है, कर्तृत्व भोक्तृत्व संसार है, ये है नहीं अपने में। आप स्वयं निर्दोष है, निर्दोषता को स्वीकार करें। निर्दोषता स्वाभाविक है, ये दोष आगंतुक है, काम करो लोग आदि है। तो एक कब आते है कि जो अपनी स्वतंत्रता है, झूठ बोले अथवा सत बोले, सदाचार करे अथवा दुराचार करे, तो इसमें स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से ये शास्त्र निषिद्ध काम करता है, वो शास्त्र निषिद्ध काम करता है दोष आ जाते सब, अपना दोष है नहीं। ये हरे को विचार करना चाहिए, मेरे में कोई दोष नहीं है, सर्व निर्दोषता है। सर्वथा निर्दोषता का अनुभव करना ही तत्व ज्ञान है, इसका नाम ही भक्ति है। अपने कोई से दोष नहीं है क्योंकि स्वयं निर्दोष है, सर्वथा निर्दोष है, सदा ही निर्दोष है, कभी दोष है ही नहीं, अपने में खुद में दोष है ही नहीं। दोष आएंगे तो दोषों की जाति की प्रकृति है, उस प्रकृति का कार्य मन बुद्धि अहम है, जो कि आठ प्रकार की प्रकृति है, वो आठ भेदों वाली वो है प्रकृति। तो प्रकृति के बीच में दोष आते हुए और वो उनके तादाद में करने से अपने में दोष मान लेता है, तो आप निर्दोष है, सर्वथा निर्दोष है, नैव किंचित करो मेटी यू तो मैंने तत्वित तत्वित को चाहिए। मैं कुछ भी करता नहीं हूँ, कर्तृत्व है नहीं अपने में। कर्तृत्व नहीं है तो भोक्तृत्व कैसे होगा? जो कर्ता होता है वो ही भोक्ता बनता है, कार्य करता है उसका फल भी भोग वही करता है जो कर्ता होता है। कर्ता ही नहीं होता तो भोक्ता बनता ही नहीं, तो इस वास्ते अपने में कर्तृत्व तो नहीं है। कर्तृत्व तो नहीं तो भोक्तृत्व तो नहीं है, कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं तो संसार पर नहीं है, तो संसार संबंध नहीं है, सदा मुक्त स्वरूप है, स्वतः स्वाभाविक। ये अस्वाभाविक है, ये स्वभाव अस्वाभाविक पकड़ता है। निर्दोष इस वास्ते निर्दोषता को स्वीकार करे, अपने में निर्दोषता है उसको स्वीकार करे। निर्दोषता में स्वतंत्रता है अपनी, वो माया के बसी होकर भोगों की कामनाओं को लेकर के वो कामना हुई निर्दोष आई है। सभी कामना अपने है नहीं, हमारा कुछ है नहीं, हमारे कुछ नहीं चाहिए, ये दो बातें याद करनी चाहिए। अनंत ब्रह्मांडों में हमारी कोई चीज नहीं है किंचित मात्र भी, और कुछ नहीं चाहिए। अनंत ब्रह्मांड सब माया का प्रकृति है, यह प्रकृति है वो आठ विद्वान अपना प्रकृति है, अपना प्रकृति का सब संसार है, स्वयं भगवान की प्रकृति है। बिना परिदृष्टता अपरा ही इतना प्रकृति विधि में पराम जीव भूता महाभाव इस जगत को धारण कर रखा है, इस वास्तव में जगत को धारण किया है। इधर धारण ये तो धार्य थे जगत, ये थे शाति बाबा राजम से मत एव होते मेरे से ही है, परंतु मैं उनमें नहीं, वे मेरे में नहीं। मानो मुक्ति कोई चाहता है तो मेरे में भी नहीं है, मैं उनमें नहीं हूँ। इस सात्विक राजस तामस गुणों से अतीत अपने को ब्रह्मांड में समझा तो गुणातीत होता है वो राग द्वेष नहीं होते भी थे इंद्रिय से इंद्रिय से राग द्वेष व्यवस्थित हो ये अनुकूलता को लेकर प्रतिकूलता को व्यवस्थित है तो और समाचित राग द्वेष के वशीभूत नहीं हुए राग द्वेष के वशीभूत होने से स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है स्वतंत्रता का दुरुपयोग होने से अपने दोष आ जाते हैं दोषों का बन जाता है वे अपने में नहीं है इस वास्ते निर्दोषता स्वतः सिद्ध है मुक्ति वास्तव में होती नहीं है होती है वो अनित्य होते जो पैदा होती है दर्श हो जाएगी इस वास्ते मुक्ति होती है मुक्ति स्वतः है उसको स्वीकार कर ले दोषों से रहित तो होकर सब दोषों से मुक्ति है अपनी और स्वीकार करे दोष सब प्रकृति है प्रकृति में रहते हैं पुरुष में स्वयं आत्मा में दोष कोई होता ही नहीं कभी पहुंचता ही नहीं वहां तो पहुंचने की शक्ति नहीं किसी दोष में वो तो सहज सुख राशि अचेतन हमारा सहज सुख राशि सहज स्वाभाविक जो माया बस भय माया का बस में हो जाता है परंतु कीर मरकट की नहीं कीर और मटकर बन जाते हैं खाने पीने में ऐसे खाने पीने में भोगों में फंस जाता है तब दोष आ जाते हैं दोष उसमें आते नहीं उसमें तो इस स्वरूप में दोष नहीं आते मन बुद्धि बाते मन बुद्धि हम इनमें दोष आते हैं स्वयं दोष आते जाते हैं तो निर्दोषता को स्वीकार करें निर्दोषता सत्य सिद्ध है स्वाभाविक सब में और स्वरूप सबका स्वरूप निर्दोष है स्वरूप किसी का भी दोषी नहीं है तो सब परमात्मा का अंश है जब परमात्मा दोष हो तो निर्दोष हो दोष है नहीं इस बार संतों ने कहा वो मरने वाले भी राम मरे तो मैं मरू न तो मरे बनाए अविनाशी का मालिका मरे न मारा जाए जब मृत्यु नहीं पहुंचती ऐसे कोई दोष नहीं पहुंचता स्वाभाविक निर्दोषता इसमें है माया के प्रकृति के संघर्ष है मन बुद्धि में दोष आते हैं वो मन बुद्धि के साथ में एकता मान लेने से अपने में मालूम होता है अपने माया दोष जैसे शरीर में पीड़ा हुई तो मेरे पीड़ा हो गई तो वास्तव में शरीर में हुई तुम्हारे पीड़ा नहीं हुई पर शरीर के साथ में एकता मान लेता है वो तादाद में होने से अपने पीड़ा दिखती है अपने पीड़ा होती नहीं पीड़ा वास्तव शरीर में होती है पर शरीर के साथ में तादाद में करने से अपने में दिखती है अपना स्वरूप है भगवान का स्वरूप उसमें पीड़ा कहा है अविनाशी चेतन अमल सहन सुख राशि दुख कहा है वो तादाद में होने से दुख प्रतीत होता है वो प्रतीत होता है उसको अपना मान लेता है अपने में जैसे शरीर में पीड़ा हुई तो अपने को पीड़ा मान लेता है शरीर में बुखार हुआ तो मेरे को बुखार हो गया आपको बुखार नहीं हो गया आपको क्या बुखार होगा बुखार आप तक पहुंचता ही नहीं बुखार शरीर तक ही रहता है शरीर से अगर ही आप तक नहीं पहुंचता मन बुद्धि तक पहुंचता है अंग तो अहंकार पहुंचता है ये अपरा प्रकृति है उस पर हाथ पहुंचता है पर प्रकृति पहुंचता ही नहीं तादाद में होने से अपने में दिखता है हमारे में दोष आया सुखदेव जी महाराज ने भी परिषद कहा पशु बुद्धि विभाव सही मैं मरी श्यामी मैं मरूंगा मैं मर जाऊंगा अरे मैं मर रहे थे पशु बुद्धि है मानी बुद्धि नहीं है जो शरीर के मरने से अपना मरना मानता है शरीर उत्पन्न में उत्पन्न है, शरीर के मरने से मर गया, शरीर बीमार में बीमार हो गया, शरीर दुखी हो गया दुखी हो गया, शरीर सो गया सुखी हो गया। ये तादाद अध्यास के कारण से अपने हमेशा दिखता है और आप श्रोता अलग है, आप इन सदा मुक्त है और सदा मुक्त है वो मुक्ति का अनुभव करना है, वो कोई नया काम नहीं है, अपना है सही। मुक्त किससे हुआ? दुख होता है उसे मुक्त होता है, दुख है नहीं पहुंचता ही नहीं। अनंत ब्रह्मांड में कोई तिल जितनी चीज अपनी नहीं है, अपने केवल भगवान अपने हैं, क्यों भगवान का अंश है, भगवान के साथ एकता है, शरीर के साथ संसार के साथ अपनी एकता मान लेता है, मान लेता है जन्म मन में चल जाता है, मुफ्त में पड़ता है, बंधन अपने में नहीं है, बंधन मान लेता है, बंधन मान लेता है गुणों के साथ में अपना संबंध मान लेता है, कर्ता बन जाता है भोगता बन जाता है, इस बात से सुख दुखी होता है, गुणातीत है सोच गुणातीत हो जाता है, तब तो मोल बोल दिया हमारा सब दुख है सुख है स्वस्थ है, तो स्वस्थ है स्वयं स्थित होता है तो सुख दुख सब हो जाते हैं। पुरुष प्रकृति तो वही भोगते गुणान प्रकृति में स्थित हो जाता है, प्रकृति गुणों को भोगता है, भोगता है तो बंधन हो जाता है, पुरुष तो स्वयं भी एकता मानने से प्रकृति में स्थित नहीं रहा, अपने स्वरूप में स्थित रहेगा तो वहां सुख दुख पहुंचते ही नहीं, सब दुख सुख दुख समझ जाता है कब के स्वस्थ स्वयं स्थित बड़े स्वयं अपना स्वरूप स्थित सब दुख सुख स्वस्थ सब दुख सुल्य प्रिय प्रिय धीरे धर नर संसदी मान अपमान तुल्य इन सब तुल्य हो जाता है, क्योंकि स्वस्थ है स्वरूप स्वयं स्थित है, प्रकृति में स्थित होता है तो मान अपमान को अपना मानता है, अपना मानता है सुख दुखी होता है, जब प्रकृति में अपनी स्थिति मान लेता है और स्वस्थ हो जाए तो वैसे सब दुख सुख स्वस्थ सब में सुख दुख नहीं होते, सब रहता है, सुख दुख आते जाते हैं, सुख का आना दुख का जाना अनुकूलता है, दुख का आना और सुख का चला जाना इसमें दुख मानता है, तो ये प्रकृति पुरुष का लक्षण है, स्वयं में नहीं है प्रकृति में होते हैं, प्रकृति होता है तो भूगते प्रकृति जान गुणान, पुरुष प्रकृति हो ही भूगते प्रकृति जान गुणान, प्रकृति जन्म गुणों का भोगता बनता है, प्रकृति में स्थित रहता है तब, प्रकृति में स्थित नहीं रहता है तब तो सब दुख सुख स्वस्थ है, पहले स्वावेशित हो जाता है फिर अलग हो जाता है, इस वास्ते मुक्त पुरुष होते हैं वो अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, बद्ध होते हैं वो शरीर में स्थित होते हैं, शरीर में स्थित होते हैं शरीर के गुण और दुगुण सब आ जाते हैं तो राग द्वेष हो जाते हैं और सुखी दुखी होता है, इस वास्ते अपने को स्वस्थ रहे अपने स्वरूप में, तो स्वरूप में स्थित रहना है, निर्दोषता को अपने कायम करना है, इस बात हरदम स्वस्थ मेरे में कोई दोष नहीं है, आप जो स्वयं है ना स्वयं स्वयं में कोई दोष नहीं है, स्वयं ईश्वर जन से आप चेतन अमल सहन सुरासी अमल है कोई मल नहीं है, चेतन है जड़ नहीं है, सहन सुरासी सहज स्वाभाविक सुखी सुख है, स्वाभाविक दुख है ही नहीं, स्वयं स्थित हो सदैव स्वयं है, पुरुष प्रकृति भक्ति प्रकृति में से प्रति निगुणों को भोगता है तो सब दुख सुख स्वस्थ स्वयं स्थित हो जाए अपने स्वरूप में तो सुख दुख समझ जाते, सब तो है ही सुख आना अच्छा लगता है, दुख जाना अच्छा लगता है, सुख जाना बुरा लगता है, दुख आना बुरा लगता है। शुद्ध होगा बस स्थित हो गया, बहुत बढ़ गया, नहीं भोगे तो आ रहे बराबर है। अब एकदम सुख है एकदम दुख, सुख का आना अच्छा लगता है, जाना बुरा लगता है, दुख का आना बुरा लगता है, जाना अच्छा लगता है, तो दोनों में एक ही है, एक सही हुआ। एक जाना अच्छा लगेगा, एक आना अच्छा लगेगा, एक जाना बुरा लगेगा, एक आना बुरा लगेगा, तो दोनों फल क्या हुआ? और दुख दायित्व को मेरे शत्रु मित्र हो, शत्रु मेरे सही हो गए भी हो गए, मित्र पर भी हो, शत्रु मेरे सही हो गए, शत्रु सहयोग में दंड करता है, एक मित्र होता है वियोग में दुख देता है, तो एक तरफ सुख है एक तरफ दुख है, एक तरफ दुख है एक तरफ दुख है, सब पदार्थ हमेशा है। इस बारे को भेद सुख दुख हो, इस बार से यह सुख दुख भोग होता है, प्रकृति में स्थित रहता है तब, या प्रकृति में स्थित रहे ही नहीं, सब दुख स्वस्थ है शुद्ध, स्व में स्थित रहे अपना प्रकृति में रहे, जो सुख दुख में समान होता है, इस बार से हरदम अपने स्वरूप में स्थित रहे, अपने स्वरूप में सुख दुख है ही नहीं, काम क्रोध लोभ आदि कोई विकार नहीं है, स्वरूप सदा निर्विकार है, सबका स्वरूप निर्विकार है, भगवात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, साक्षात परमात्मा का अंश, सब ऐसे है ऐसे ही, परंतु जब तक प्रगति में स्थित रहते हैं तब तक इसका अनुभव नहीं होता, पुरुष प्रगति प्रगति भक्ति प्रतिशार गुणान, जब प्रगति में सिद्धा रहकर स्वयं सिद्ध रहे, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।